Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 grudnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis, a w nim wniosek posłów PiS o zbadanie konstytucyjności przepisów o ujawnianiu zgłoszeń kandydatów do KRS. Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak z PO spotkali się na przedwyborczej debacie. Beata Michniewicz, autorytetem dla studentów. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości o zbadanie konstytucyjności przepisów o ujawnianiu zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa i ograniczeniu prawa do informacji publicznej. Zdaniem posłów partii rządzącej przepis ten jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ochrony prawa do prywatności. Z kolei drugi zaskarżony przepis zakłada, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Kwestia jawności list poparcia kandydatów do KRS i udostępnienie wykazu nazwisk i osób ich popierających wzbudza kontrowersje wśród sędziów i polityków. Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak spotkali się na przedwyborczej debacie. Wicemarszałek Sejmu mówiła m.in., że kandyduje, bo nie zgadza się na kolejnych Banasiów, Misiewiczów czy Piotrowiczów. Państwo musi się przed tym bronić, a obrońcą tego jest prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska. Dodała, że chce także odbudowy pozycji Polski i godności jej obywateli. Z kolei prezydent Poznania stwierdził, nie mam żadnych wątpliwości, że należy postawić przed Trybunałem Stanu prezydenta Andrzeja Dudę za łamanie konstytucji. Dodał, że do odpowiedzialności karnej powinni zostać pociągnięci wszyscy ci, którzy łamali prawo. Kandydat Platformy Obywatelskiej na wybory prezydenckie zostanie wybrany w sobotę podczas konwencji krajowej partii. Beata Michniewicz, autorytetem dla studentów. Nasza redakcyjna koleżanka odebrała najbardziej prestiżową nagrodę plebiscytu Mediatory. Adepci dziennikarstwa uznali, że mogą się od niej uczyć profesjonalizmu, rzetelności i najwyższych standardów. Gala odbyła się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletnia dziennikarka radiowej Trójki, osoba, od której możemy się uczyć rzetelności i najwyższych dziennikarskich standardów. Nasz autorytet, Beata Michniewicz! Nie wiem, czym sobie zasłużyłam, przecież pracuję w ciężkiej tematyce politycznej. W dzisiejszych czasach jest to właściwie jak praca sapera, więc tym bardziej jestem zdziwiona, mile zdziwiona, że zostało docenione to, że jakoś chyba staram się trzymać pionu. Beata Michniewicz jako jedyna z nagrodzonych w plebiscycie Mediatory została wyróżniona w głosowaniu ponad 10 tysięcy studentów z 22 uczelni. Film Zimna Wojna otrzymał nagrodę publiczności podczas gali europejskich nagród filmowych. Statuetkę odebrał reżyser Paweł Pawlikowski. Sądzę, że powinienem coś zaśpiewać. Wybory ludzi nie są dziś dobre. Ludzie dokonują bardzo złych wyborów. Tak czy inaczej, rozmawiamy o sztuce, o Europie, o ludziach, którzy podkreślają znaczenie miłości, a nie nienawidzą. Mam nadzieję, że tacy ludzie właśnie głosowali. Nie wyobrażam sobie tego inaczej. Za najlepszy film w tym roku została uznana faworyta w reżyserii Jorgosa Lantimosa. Podczas ceremonii nagrody w trzech kategoriach wręczały Joanna Kulik, Agata Buzek i Agnieszka Holland. Trwał Weekend Cudów, czyli finał akcji Szlachetna Paczka. W tę sobotę i niedzielę pomoc trafi do ponad 14 tysięcy rodzin, mówi lider Szlachetnej Paczki w Wałczu Andrzej Stec. Przede wszystkim to, co rodzina potrzebuje i to jest jeden z takich elementów charakterystycznych Szlachetnej Paczki, że trafiają do rodzin te elementy, które rodzina wcześniej stwierdziła, że potrzebuje. Jeżeli ktoś potrzebuje buty, to określa, czy są to buty letnie, zimowe, określa konkretny rozmiar. Jeżeli ktoś potrzebuje lodówkę, pralkę, to też ustalamy, czy to jest pralka o danym wymiarze, tak żeby pasowała do tego miejsca. Wolontariuszka Grażyna Szefer przyznaje, że ludzie zawsze reagują wzruszeniem i wdzięcznością. To jest nie do opisania. Ta radość przez łzy. Były słodycze, były zabawki, były kurtki, były buty, były czapki, żywności przede wszystkim, masa. Choć odrobinkę damy tego promyczka, żeby im było dobrze, żeby ciepło spędziły te święta. Paczki w tej akcji przygotowują pojedynczy ludzie, grupy znajomych, ale także firmy i ich pracownicy. W rozwożeniu paczek w Wałczu pomagają strażacy i żołnierze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami głównie na północy i zachodzie deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach 2 stopnie na terenach podgórskich Karpat, 6 w centrum, 10 na Dolnym Śląsku. Dość silny wiatr nad morzem. W Tatrach porywach do 110 km na godzinę, a w Sudetach do 140. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa, sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Retransmisja słuchowiska zarejestrowanego w Instytucie Teatralnym dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek grudniowy i zapraszam na 2 godziny spotkania z muzyką, ale także z rozmową. Mamy adwent, rozpoczął się adwent. No i tak adwentowo troszeczkę chcę Państwa przywitać i od razu powiem, że po godzinie 7:00 będę miał gościa, który kiedyś już gościł w muzycznych rozmowach, no skoro gość to musiał gościć. Płyta jest nie super nowa, ale taka, która się niespecjalnie przebiła do masowego słuchacza, także mam nadzieję, że Państwo będą usatysfakcjonowani. Płyta jest pod pewnym względem wyjątkowa, ale będziemy o tym po godzinie 7:00 mówić. W każdym razie bardzo energetyczna na niedzielny, zimowy poranek, ale to po godzinie 7:00. Natomiast teraz troszeczkę adwentowo i książkowo będzie. No skoro adwent w tej pierwszej części szczególnie mamy na uwadze, tak jak nam liturgia podpowiada, przyjście Chrystusa na koniec czasów, a w drugiej części adwentu, jak wiadomo, bardziej przygotowujemy się już do Bożego Narodzenia. No i skoro tak, to utwór nazywa się Apokalipsis. Pierwsze niebo przeminęły już bezpowrotnie. Oto przybytek Boga z ludźmi, zamieszka wraz z nimi, zamieszka wraz z nimi ich Pan. Oto czynię wszystko nowe, będzie radość z tego, co uczynię. Oto czynię wszystko nowe. Zamieszka z barankiem, pantera z kuźlęciem, razem leżeć będą. Niemowlę igrać będzie w noże kobry. Dziecko włoży rękę do kryjów i żmij. Oto czynię wszystko nowe. Apokalipsis. Ja mówiłem, że będzie energetycznie, ale także już w tej godzinie, chociaż tu będzie muzyka różna, A&D albo AID, tak można by powiedzieć, bo tak się nazywa ta formacja z płyty Transatlantic. Utwór brzmi świeżo, choć płyta ma lat prawie 10. Usłyszymy jeszcze dzisiaj z tej płyty jeden utwór, to są właściwie Franciszkanie Konwentualni. Tak właśnie grają, tworzą taką kapelę. Z gościnnym udziałem m.in. Adama Rymarza. Transatlantic Apokalipsis. No i powiedziałem Państwu, że adwentowo zostajemy oczywiście w tym duchu. Będzie rozmowa o książce. Ojciec Adam Zając, też franciszkanin konwentualny, tak właśnie chciałem, żeby to nam dzisiaj zagrało, tym razem z Krakowa. Lubię, jak na mnie patrzysz. Książka wydana w cyklu Mistyka codzienności. Tak sobie pomyślałem, że bardzo dobra lektura na adwent, gdyby Państwo nie mieli czasu na żadne adwentowe rekolekcje wyjazdowe lub gdzieś na miejscu, to można sobie taką książkę nabyć, poczytać, pomyśleć, pozastanawiać się. Bardzo dobra książka na adwent. Mam ją właśnie przed sobą. Będę rozmawiał z ojcem Andrzejem Zającem. Będzie nam towarzyszyła muzyka, między innymi Tomka Kamińskiego. Bardzo się Tomek Kamiński nadaje do tych klimatów, chociaż ta płyta zatytułowania Anioły do mnie wysyła i też ma ho, ho, ho, sporo lat, ale zaraz Państwo usłyszą, jak świeżo brzmi. No i teraz utwór z tej właśnie płyty Ci, co Tobie zaufali. No a potem, już w trakcie właściwie rozmowy z ojcem Zającem, chyba najbardziej znana piosenka Tomka Kamińskiego, Ty tylko mnie poprowadź. Zaufali, wolni będą. Ci, co Tobie zaufali, wolni będą. Wolni od człowieczych zabezpieczeń, od tych ziemskich pochwał złudnych i radości. Ci, co Tobie zaufali, wolni będą. Ci, co Tobie zaufali, wolni będą. Jak wiosenne ptaki skrzydli miłowaniem w niebo wzlecą. Ci, co Tobie zaufali, co otworzyli, by Cię przyjąć w swoje serca. Wolni ci, co zaufali, Tobie będą. Wolni od człowieczych zabezpieczeń, od tych ziemskich pochwał złudnych i radości. Piękni ci, co Tobie zaufali, w sobie będą. Pokój z Twoją wzięli obecnością, radość z wiary w sercach swych odkryli. Wolni ci, co zaufali, Tobie będą. Ci, co Tobie zaufali, wolni będą. Ci, co Tobie zaufali, wolni będą. Wolni. wolni od człowieczych zabezpieczeń, od tych ziemskich pochwał złudnych i radości. Ci, co tobie zaufali, wolni będą. Tobie zaufali, wolni będą. Ci, co tobie zaufali, wolni będą. Wolni od człowieczych zabezpieczeń, od tych ziemskich pochwał złudnych i radości. Ci, co tobie zaufali, wolni będą, wolni będą. Ci, co tobie zaufali, co otworzyli, by cię przyjąć swoje serca. Ci, co tobie zaufali, wolni będą, wolni będą, wolni będą. Najbardziej mi się podobała pierwsza część tej książki. Rozdział Spojrzenie Boga i Spojrzenie Człowieka. Potem jest jakby pewna zmiana nie tyle stylu, ile może sposobu myślenia, ale styl nadal jest bardzo udatny. To znaczy on pozwala bardzo beztrudnościowo pisać biblijnie te glosy na marginesach oraz cytaty z Biblii inną czcionką, które wplatasz w swoje wypowiedzi, które dla mnie znamienują jedno. Ojciec Andrzej Zając, franciszkanin konwentualny, czyta Biblię. Z Biblią rozmawia i który zachwytem tej rozmowy chce się podzielić z czytelnikami. To mi się kojarzy od razu ze świętym Franciszkiem, dlatego że w jego pismach też przewijają cały czas słowa biblijne. I to rzeczywiście trzeba powiedzieć słowa, bo on na przykład zaczyna jednym jakby cytatem, a kończy drugim. To najlepiej chyba każdy, tak myślę, każdy z nas, znaczy każdy chrześcijanin, katolik, może tego doświadczyć właśnie na modlitwie. Że te fragmenty biblijne, one same wchodzą. Człowiek się modli, woła do Pana i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że używa słów biblijnych. Nie? Ja się na tym często przyłapuję. Warto rzeczywiście nieustannie powracać do Słowa Bożego. Także w tym wymiarze modlitwy. Bo ta modlitwa ma zupełnie wtedy inny wymiar. Kiedy ja nie modlę się swoimi słowami, tylko słowami Boga. Słowo Boga jakby wiąże się z wezwaniem i obietnicą. Czyli ja wchodzę w to doświadczenie Abrahama, kiedy przywołuję słowo Boga i słowem Boga się modlę. Doświadczam wezwania ze strony Boga i jest mi na nowo dawana obietnica. Dla mnie to jest niezwykłe. W najtrudniejszych momentach mojego życia, w jakimś poczuciu absolutnej bezradności, nie modliłem się inaczej, jak powtarzając nieustannie słowo Boga. Bo jeśli Bóg mi coś powiedział, to ja mogę być tego pewien. To czyni człowiek, na którego Bóg spojrzał, wejrzał. Piszesz na początku, że w ogóle pomysł na tę książkę zrodził się ze spojrzenia siostry na brata. I pomyślałam sobie, jakkolwiek ludzie idą przez życie, zostają monterami, malarzami, kierowcami albo księżmi, gdzieś przez całe życie myślą w najgłębszym sensie tak, jak zostali w dzieciństwie czy w młodości ukształtowani. Czy ktoś ich kochał, czy nie? Czy znaleźli miłość, czy nie? Czy tę miłość dawali, czy nie? Pomyślałem sobie, gdyby Andrzej Zając nie miał siostry, która na niego tak spojrzała, nie byłoby nie tylko tej książki, ale takiego podejścia Andrzeja Zająca do wiary. Mielibyśmy podejście inne, innego autora. Ty uwypukliłeś spojrzenie i napisałeś, że początkiem wiary jest spojrzenie. To jest prawda, acz nie do końca tak było. Wstęp powstał na końcu. Chciałem zacząć od jakiejś historii, którą noszę w pamięci i doświadczyłem spojrzenia Boga. Jak już tego doświadczyłem, to chciałem się tym podzielić. Bóg tak patrzy, że no roztapia człowieka spojrzeniem. No patrzy tak, jak ktoś, kto kocha. No potrzebujemy tego spojrzenia. I Bóg cały czas patrzy, tylko problem czasami właśnie polega na tym, że nie uświadamiamy sobie tego spojrzenia. Albo uciekamy przed tym spojrzeniem. Powiedziałbym wręcz niechcący, właśnie w zabieganiu, bo mamy całe mnóstwo ważnych rzeczy w życiu i robimy ważne rzeczy. No i ważne, żeby się człowiek zatrzymał na moment i pozwolił temu spojrzeniu Boga spocząć na nim. Pan dał mi taką łaskę, że tak się stało i tak jak mówi tytuł tej książeczki, po prostu lubię, jak on na mnie patrzy. I jak siedzę sobie wieczorem w kaplicy przed nim w Najświętszym Sakramencie, po ciemku, bo on w ciemności też widzi, to też mówię właśnie tak. Lubię, jak na mnie patrzysz, patrz. Modlitwa nie wymaga wielu słów. To tak jak w szczęśliwej miłości. Jak się ludzie kochają, to siądą koło siebie i nic nie mówią i są szczęśliwi. Serca zwróćmy ku dobroci innych ludzi i nauczmy trudną miłość w sobie budzić. Dla ciebie, z miłości do ciebie, byśmy pierwsi w służbie byli, nie we władzy, zatroskani, aby braci swoich zbawić. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie i przez ciebie stał się cud. Przez ciebie, z miłości do ciebie. Boś ty pierwszą i ostatnią z naszych dróg, to przez ciebie promieniuje Ojciec Bóg. Przez ciebie, z miłości do ciebie. pieśnią woła cały lud. To dla ciebie i przez ciebie stał się cud. Przez ciebie, z miłości do ciebie. Boś ty pierwszą i ostatnią z naszych dróg. To przez ciebie promieniuje Ojciec Bóg. Przez ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Dla ciebie, z miłości do ciebie. Jak zyskujesz, czy odkrywasz w sobie, czy znajdujesz w sobie, czy czujesz w sobie pewność Bożego spojrzenia, że Bóg na ciebie patrzy? Oczywiście najbardziej tego doświadczam właśnie na tej mojej osobistej modlitwie wieczorami. I to mnie umacnia. Umacnia we mnie to przekonanie. Znaczy nie tylko przekonanie, ale i prawdę, bo to nie jest tylko moje przekonanie. To jest prawda obiektywna. To moje przebywanie z Panem na modlitwie odnawia we mnie tę więź miłości z Nim. I odnawia też jakby to poczucie spojrzenia, którym On mnie dotyka. A w codziennych zdarzeniach, no to staram się konfrontować to, co się dzieje właśnie też ze Słowem Bożym, czy po prostu z życiem Jezusa ziemskim. Właśnie, żeby rozpoznawać w tym, co się dzieje w moim życiu, wydarzenia z życia Jezusa. Oczywiście raz się to lepiej udaje i innym razem niekoniecznie aż tak dobrze, ale po to człowiek ma właśnie ten czas też na jakieś zastanowienie, refleksję, żeby takie rzeczy odkrywać. Nie zawsze udaje mi się uświadamiać sobie taką prawdę ewangeliczną w momencie, kiedy dzieje się jakieś zdarzenie. Czasami ja uświadamiam to sobie już post factum, ale ważne, żeby tego nie przegapić, żeby nie machnąć ręką na to, co się dzieje w życiu. Dla mnie jako człowieka to jest niezwykle ważne, żebym ja był świadomy tego, co się dzieje w moim życiu. Nie wszystko rozumiem, to mi aż tak bardzo nie przeszkadza, bo kim ja jestem, żebym rozumiał wszystko. Mam pewność, że On to rozumie, a skoro Pan to rozumie, to wystarczy. Ale sam też szukam zrozumienia. Zachwyca mnie sposób, w jaki Pan Bóg z nami obcuje, w jaki sposób nas prowadzi, jak On wchodzi w nasze życie. I chciałbym to poznać, w jaki sposób On do nas podchodzi, jak On nas wychowuje. Bo im większą mam tego świadomość, tym łatwiej właśnie rozpoznawać pewne znaki. Jezus wysyłał apostołów tam, gdzie sam przyjść zamierzał. Nie? Więc jak ja widzę, że coś się dzieje, to znaczy, że Pan Jezus zaraz przyjdzie. Piszesz tutaj także, że misja, to posłannictwo zaczyna się od spojrzenia. To znaczy Jezus spotyka ludzi, którzy staną się Jego uczniami, apostołami, czyli posłanymi, im spogląda na nich. To może szczególnie widać przy powołaniu świętego Mateusza, choćby przez pryzmat wielu dzieł malarskich, na przykład Caravaggia, które tak poruszyło papieża Franciszka jako człowieka, zanim stał się zakonnikiem. Tak? Ty mówisz, że w jakimś sensie Bóg każdemu z nas spogląda w oczy i mówi: ciebie wybieram. Tylko jak to spojrzenie zobaczyć? Nie jesteśmy mieszkańcami Palestyny czasów Jezusa. On nie przejdzie między nami, żeby zatrzymać się w naszym domu i spojrzeć na nas jak na Zacheusza, żebyśmy zeszli z naszego drzewa. No to nie czasy Zacheusza, ale święty Franciszek też nie żył w czasach Zacheusza, jednak to spojrzenie odczuł na sobie. No czasy się zmieniają, a Pan niezmiennie patrzy tak samo. Pan wchodzi w życie człowieka nie według jakichś schematów. Dla nas, braci, jest takie doświadczenie jeszcze z nowicjatu. Jest taka tradycja, że jak są imieniny któregoś z nowicjuszy, to wtedy tenże solenizant opowiada tak zwaną historię swojego powołania. No i te historie są przeróżne. Nagle znajdujemy się z różnych zakątków w jednym miejscu, w jednym nowicjacie, właśnie przekonani o tym, że mamy to samo powołanie. Ale okazuje się, jak wsłuchujemy się w te nasze historie, że one są diametralnie różne. Ktoś nagle odczuł to powołanie właśnie przez jakieś doznanie, doświadczenie jakiejś wzniosłości, a ktoś inny właśnie przez totalny upadek po prostu na dno. I to jest niebywałe, że nagle właśnie te historie tak różne nagle schodzą się w jedno miejsce. I Pan Bóg sobie z tym radzi. Co więcej, no to On sobie nas powybierał z tymi historiami. Być może tym, co przeszkadza nam albo nie pozwala dostrzec czy doświadczyć, poczuć na sobie Bożego spojrzenia, są nasze wyobrażenia o nas samych, o drugim człowieku czy o Bogu. My jesteśmy tak przywiązani do tych naszych wyobrażeń, mniemań, że czekamy, że się wszystko dookoła dopasuje do tego, co myśmy sobie wymyślili. A to jest niemożliwe. I często jest tak, że człowiek przekonany o tym, że kocha drugiego człowieka, de facto kocha swoje wyobrażenie o nim. I nagle się okazuje, ten człowiek doświadcza, że ten człowiek nie pasuje, ten, którego niby kocha, do tego, co on ma w głowie, co sobie wyobraził. I to się wszystko sypie. Jest tylko jedno wyjście. Porzucić swoje wyobrażenia i zacząć kochać człowieka, który jest. I to dotyczy wspólnoty zakonnej, to dotyczy małżeństwa, to dotyczy rodzicielstwa. I to dotyczy także relacji z Bogiem. Bo ja bym chciał, żeby Pan Bóg mnie prowadził w taki sposób, jaki ja sobie wymyśliłem. Przez ekstazy, czy jakiś inny sposób. A On mnie prowadzi tak, jak mnie prowadzi. Czasami w sposób, który mnie upokarza. Ale wierzę i wiem, że to On mnie prowadzi. Więc niech prowadzi, jak chce. Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź. Jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, tylko niebo prowadź. Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie Spojrzenie Boga, tak jak piszesz dalej w rozdziale Spojrzenie Człowieka, powoduje, że idziesz, wyruszasz w świat, w życie, tę przestrzeń, która weryfikuje wszystko, tę rzeczywistość nam daną, która nas weryfikuje. I w tej drodze sięgasz po rady Franciszka z Asyżu. No niby nic dziwnego, franciszkanin napisał tę książkę, ale naprawdę... Mądrze Pliszka swój ogonek chwali. Dla mnie jest ważne to, że pisma świętego Franciszka nie są jakimiś właśnie traktatami z teologii duchowości, tylko to jest jakiś zapis, odzwierciedlenie pewnego doświadczenia. Bo czy to będą nawet reguły, to one powstawały w drodze, kiedy zakon się zaczynał dziać, to tak powstawała jedna reguła, czy druga. Czy listy, które były odpowiedzią na konkretne problemy, które się pojawiały we wspólnocie. No życie, no to jest dokładnie to życie, które my dzisiaj wiedziemy, nie? Jakby zmieniają się trochę uwarunkowania społeczno-historyczno-kulturowe. Problem tak naprawdę zawsze dotyczy jakby głębi człowieka, nie? Czy wszystkie problemy, zresztą to, co mówi Pan Jezus, nie? No, o tym, co jest czyste czy nieczyste, co człowieka brudzi, no to z serca człowieka pochodzi. No. Serce, od kiedy Adam zaistniał na ziemi, zawsze jest to samo. Takie samo i doświadcza tych samych zawałów, niekoniecznie fizycznych. Nie? No i Franciszek jest dla mnie przekonujący, dlatego że czytając jego, widzę też, jak on się zmagał z sobą, ze wspólnotą, z całą rzeczywistością, w której przyszło mu żyć. No i wiem, że wygrał. Więc ja będę szukał innych przewodników niepewnych. To tak jak, nie wiem, zatrudnić na prezesa jakiejś firmy kogoś, kto no, jest teoretykiem. Lepiej zatrudnić kogoś, kto ma za sobą już świetnie funkcjonujące firmy. To jest coś, co się sprawdziło w życiu konkretnego człowieka, którego nie tylko lubię, którego kocham. Cytując tutaj bardzo udatnie na poparcie swoich myśli, poza fragmentami biblijnymi, także fragmenty pism skrupulatnie wyszczególnionych na koniec Franciszka z Asyżu, pokazujesz taką rzecz, która się wydaje trudna do uzasadnienia. Spełniło się dla Franciszka to, czego Jezus pragnie dla każdego, kogo powierzył mu Ojciec. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną, tam, gdzie ja jestem, aby widzieli moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Koniec cytatu. A Jezus jest w Ojcu. I właśnie tam, gdzie jest Jezus, znalazł się Franciszek. Znaczy w Ojcu. Uczyniłem sobie na marginesie taką notatkę. Dlatego więc święci tyle mogą, bo są w Bogu. Bóg udziela im siebie i przez siebie udziela nam swych łask. Bo tak mu się podoba. Pan Jezus mówi, gdzie dwaj albo trzej, prawda?

moje źródła są w Tobie. Wszystkie moje pieśni z Ty. Wszystkie moje źródła są w Tobie. I wszyscy moi bracia i siostry. Bo ja się tam urodziłem. I wszystkie moje pieśni. Są w Tobie wszystkie moje pieśni i sny. Wszystkie moje źródła są w Tobie. I wszyscy moi bracia i siostry. Bo ja się tam urodziłem. I wszystkie moje pieśni i sny. Moje źródła są w Tobie i wszyscy moi bracia i siostry. Hej! Na na na i, na na na i, na na na i. Nierozłącznie ze spojrzeniem łączy się w Twojej książce w logice tego rozumowania w naturalny sposób światło, światłość, która przyszła na świat w Jezusie, który powiedział o sobie, ja jestem światłością. To znaczy możemy widzieć, patrzeć i widzieć, bo jest wielu, którzy patrzą i nie widzą, dzięki światłu, aby nie chodzić w ciemności. To też jest taka nić przewodnia Twojej książki. Rzeczywiście światło jest konieczne, bo pierwsze skojarzenie z widzeniem czy z patrzeniem to są oczy. Konieczne są oczy, żeby patrzeć, żeby widzieć. No ale niech człowiek wejdzie do szafy i ma te same oczy i nie widzi nic. Dlaczego? Bo jest ciemno. Bo nie ma światła. Ja to sobie jakoś zwerbalizowałem dla siebie. Nazwałem to po imieniu i to stało się mi bliższe. Dlatego szukam światła. I teraz w jakim świetle patrzę na coś, takie coś mi się jawi. Zresztą ja tam nawet daję to taki prosty przykład, nie? Jak wkręcimy, nie wiem, żarówkę koloru czerwonego, to nagle białe ściany staną się czerwone w tym pomieszczeniu. Nie? I teraz jak człowiek ma wkręcone w sercu światło nienawiści, to tak widzi przez światło nienawiści drugiego człowieka cały świat. I tu dopiero widzimy właśnie prawdziwość słów Jezusa. Światłem ciała jest oko. Jeżeli masz w sobie ciemność, to co widzisz? No jesteś cały czas w mroku. I Jezus nas przed tym przestrzega. Czyli można by powiedzieć, że jedno z podstawowych zadań chrześcijanina to jest dbałość o światło. Głupie skojarzenie, ale tak jak człowiek ma samochód, to musi dbać, no jeździ nawet na przegląd techniczny. Jak żarówka się spali, to trzeba wkręcić nową. Co więcej, trzeba paliwa dolewać. Mi też jest potrzebny taki przegląd, nie techniczny, duchowy. Ja muszę mieć świadomość siebie, ja muszę zobaczyć właśnie, jakie jest światło we mnie. W jakim świetle ja patrzę na ciebie. A potem się dziwię, że, nie wiem, że cię nie lubię, że cię osądzam. To się nie bierze znikąd. Problem nie jest w tobie, tylko we mnie. Jeżeli tak się dzieje. To zależy od tego światła, które mam w sobie. Jeżeli ja mam światło, mówiąc dosadnie, diabła, no to jak mam świat widzieć? Światło, czyli duch. Jak ja mam ducha Bożego w sobie, to mam jego światło. I jedynie wtedy widzę rzeczy takimi, jakimi są. W świetle Boga można zobaczyć prawdę. Andrzej Zając, Lubię jak na mnie patrzysz. O tym była ta rozmowa. Bardzo serdecznie zachęcam Państwa do sięgnięcia do tej książki, zwłaszcza teraz, w okresie Adwentu. A grał nam Tomek Kamiński, Ci, co tobie, z miłości do ciebie, ty tylko mnie poprowadź. Potem był 2TM23, Źródło i Gramy z pokusą, Światłem świata bądź ci. Gramy z pokusą, zresztą wydali nową płytę kolędową i będę z niej, mam nadzieję, grał i spotkam się z nimi w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A teraz na koniec jeszcze raz, a idę, przyjdę do ciebie, bo to znowu adwentowo, Bóg zbliża się i przychodzi. Zachęcam do pozostania przy radioodbiornikach po godzinie 7:00. I powiem jeszcze tylko Państwu, że 9. Festiwal Chrześcijańskie Granie, o którym wcześniej już rozmawialiśmy z Michałem Guskiem w audycji